Háromszor egy kupé, hogyha dalogat, a lányok szíve rögtön megdobodhat. Háromszor egy kupé zenél, háromszor egy csókot remél. Háromszor egy kupé arról dalol ma, hogy itt van végre lányok a tavasz ma. Három jó madár, háromszor egy kis csókra vár. Lakodalmas zene, a banda kenyere, hangulatban nálunk nincs hiány. Köztünk minden fiú, bizony kicsit hiú, ha valakit elcsábít egy lány. Háromszor egy kupé, hogyha dalolgat, a lányok szíve rögtön megdobbanhat. Háromszor egy kupé zenél, háromszor egy csókot remél. Háromszor egy kupé, arról dalol ma, hogy itt van végre lányok a tavasz ma. Három jó madár, háromszor egy kis csókra vár. Lakodalmas trió, már nem szenzáció, szidnak néha minket, de nem fáj. Kinek nincs rokona, leszünk a sógora, a mi szívünk lányok sosem fáj. Háromszor egy kupé, hogyha dalolgat, a lányok szíve rögtön megdobbanhat. Háromszor egy kupé zenén, háromszor egy csókot remél. Háromszor egy kupé, arról dalol ma, hogy itt van végre lányok a tavasz ma. Három jó madár, háromszor egy kis csókra vár. Bugyi az én nevem, a bugyit szeretem, már a kombiné a slágerem. Együtt a Lajcsival, na és a Karcsival, eldaloljuk az új lemezen. Háromszor egy kupé, hogyha dalol.